بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى. اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو. الذي خلق فسوى جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا. والذي قدر فهدى جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی. والذي اخرج المرعى جس نے نباتات اگائی. فجعله غثاء احوى پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى جو بڑی آگ میں جائے گا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. قد افلح من تزکا فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی. وذکر اسم ربه فصلى اور اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرة خير وأبقى حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. إن هذا لفي الصحف الأولى یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی. صحف إبراهيم وموسى ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.